ñew gis ko rek mu ne ko doñ ñet yëkkatil ko bopam baaji na ko kon di amna katan mu ne ko aw ku la wax ni woor na mu ne ko ba nga ma yonne ci mom ma dik ne ko wuyul sama baay daf ne ma doxal ñu dem ma jitu mu ne ma deedet jigen du jitu goor ci wuy yoon di dox muy xol gannaaw ga kuni waraa'i wa dullini ala tariq nekkal ci sama ginnaaw te di ma wax fi yoon wi nekk naan ma nday joor wala chamoñ waye bul ne ci sama kanam ma top sa ginnaaw di xol mune tay bama akse diko wax kay wuy sama bay neena sigiwul xol ma Shuaib nak daari xamne ku goro walé ki am nga goro mané kon al qawi al amin kuy wursul ga nañ ci baye xel surga bo xamne lum def fana ne nelaw surga bo xamne lum def yendo nelaw nan ataya rek la fay nek ak nelaw bobu surga boko jappé la ngay def du baax bari wana ci liggéeyu kay yi lu mel nonu manam kep kuy liggéey ci baraw rek surga nga fa ak xef nak tok yor sa journal di lire rek ba wacc jot nga wacc yow al quwa katan gi yoroto ko wala ngay jigen na ci ordinateur bi fatsa setu tek ciwet ga leg nga daldi sepp sa tabarakallah eponge ci lolou ñuy def ci kanam poudre bi daldi poudre ma sale wat jek jekal soccu daldi tapeto ci togat lolou yow tam bokko ci al qawi teyit al amin bokulo ci muy kolu tegi warakay 7h30 jekki ba 8h et quart wala 8h et demi nga do roxay ci it bokul ci al amin waye it fi nga nek la fa nek ci ay bagage fi nga nek la fa nek ci ay dab mo xam mindan nga ci keur mo xam surga nga ci liggeeyu kay bu meuna don hatta ay lampe sax tal ko te amul njariñ lola day nek bakkar ci mom mi liggey ak itam jëfëndiko téléphone ya fa nek ak ñun seen yoy te amo ci ndigal wala bok defoko ci liggey ba xana di wosay way nañ bayyi xel ci inna khayra man istajarta al qawiyul amin motax Shuaib bu mu gisee Musa kattan nek ci mom ak al amana mu xamne ki kenn du am ab jank gis ko diko denk kenen ku moy ki xala mu ne ko inni uridu an unkihaka dama la beug may jabar ihdabna tayya kenn ci sama ñaari dom yi hatayni ñaar ñi dama la ci beug may kenn ñaar ñi gis mu ne amuna ko dama la ci beug may kenn waw nun la so gisee ku bax ku mel ni jikko yi mu lim na ci mom amna ciawarte amna fisigu yaram waye amna koolute muy jikko yu bax yi neena fabal sa jank gaawu denk ko ñu bax ñi ni lañu daan def so deme ci al qurtubi ma ngay wax ne aya ji day wone ne kilifa dom kilifa jigen moy wutal domam du jigen jeuker ardul wali ibnatahu ala ar-rajul kilifa gu gor moy wutal jeuker dom du jigen ngane ko ha mun la wahasi sunna qa'ima mun sunna la fi yag Shuaib def nako Musa mi ngi ni Umar ibn Khattab jelna domam Hafsa yit ko Abu Bakar ne ko dencal mako yet nako Usman nako dencal mako nako nonu ben jigen ñew na ci alayhi salatu wassalam nako man day soma dencion ma jël nako nonu kamu jëk denc muy Khadija ama legi nak goor gu ne da ngay tok sa kër baye say jank ñuy toilette di wuti ku leen bëgg motax toilette di ñu lay mel ñi dañu sollu gatt ndax goñu xemem xeyna yel ya ñi def jumbax out ndax goor ñi xamem lolu ñi def lit yu gudd yo xamne tabarakallah bu ci nek mat nak boom lenn lu nek ñu dugg ci choono yoyu xale jigen yi dugg tabarakallah la len koy yobbe du dara ludul seen wayjur yi waron sol seen dal wut fuñ leen denkaane ñoko defut xale jigen yi di wëri wëri ku leen denc motax leg leg ñu indi kenn ne papa ki la bëgg nga may bala ñu am ñetti wër tabarkallah koko kurpañ ko ndax bëgg ne ko fo won xemme mant rek mo fa nekkon ciol ga waja ciol xeyna mo ci neex wala ciol ga ku jigen ko ciol mbokk yi bind bi ñu tollu deglu leen ko inni uridu an unki haka ihdabnatayya hatay dama bëgg kenn ci sama ñaari doom yi ma jox la ko loolu it am na ci réew mi nag ay ruq yu muy xew ba léegi toog ba sa wayjur bu góor dem wax ak góor mu ñëw denc la léegi nag boo ko waxee ñu ne koo bëgg koo bëgg te am na ci yooyu du bëgg ak miin dong la tabarkàlla mu ngi noonu daal Shuaibu day def na yëfu kilifa ba ñu ko indilee góor gu jub gii am na physique fas yéenee liggéey am na kóolu te du yàq tabarkàlla mu ne ko yow fokk ma may la kenn ci sama ñaari doom yi tabarkàlla ko defee am na solo mu ne ko nag ala ci sartu an ta'jura ni nga furgawuma samaniya xijat juróom ñetti at mu ne ko daal liy nekk canug ndaw si ma lay may nag mooy da ngay nekk ci kër gi surga juróom ñetti at di ma bayal gerte di ma bayal dugub di ma sàmmal xar di jubbanti sakket yi di gas pax yi tabarkàlla di tàngal baraade bi di dindi mburu ca bitig ba yooyu yépp daal yaa ma koy defal ba muy juróom ñetti at bu ko defee ma may la soxna foofu it taxaw leen fi ndaw soo xam ne juróom ñetti at nga war a liggéey lan cay fay lañ la cay fay lépp nga jox ko ko kenn ku ne ci ñun na seet soldam lam cay amee mu calculé ko fii ak juróom ñetti at mu yëkkati ko teg ko ci loxol jigéen pour ñu may ko ko ñaata la allahu akbar benn waaw moom ku jigéen kooku nag na ko jar ku ñuy sàmm juróom ñetti at door laa denc yaay kan yaay jigéen joo xam ne bu ñu la laajee lu la tax a génn nga mën koo layal waaw bu ñu la laajee waaw looy def ci mbedd mi nga mën koo layal sa col jot sa musur jot saw lami gàtt sa tànk gàtt nga ne ca sa ginnaaw yaay lu mu wax nga dégg lu mu tere nga bàyyi tabarkàlla kenn du la gis ca fa ñuy sangoo ca géejjee def yarami neen kenn du la fa gis xale yu góor yi ku la daraa ku la woo nga lank fa ñuy ataayaa ku la fa woo nga lank waaw ku mel noonu day jar na sàmm juróom ñetti at la nga ci amee lépp nga teg ko ci loxol woo juróom mu jox la ko ala an ta'jura ni samana xijaj juróom ñetti at nga may sàmmal ba tey xale yi góor yi nga xam ne am nañ fanweer yaa te amaguñ jabar wala ñaar si at ak juróom te amaguñu ko mulu leen tee dugg ci marché bii di yenn soble juróom ñetti at wala ñuy waas jën juróom ñetti at wala ñu daaj kees juróom ñetti at wala ñuy bale juróom ñetti at lañ cay amee ñu boole ko take ko jabar ah ndekete kon soxna su baax kenn amul payam jar na lu nekk yàlla mu ne suay bu ne ko fa in at mamta ashran soo ko matalee fukk boo ma sàmmalee fukki at fa min indika loola nag sa coobare la wa laysa bi waajibi ni aleyka sa coobare la wa maa uridu bëgguma an ashuqa aleyka ma lay sonal sa tajjuni danga ma fekk man sa njaati gi lii insha allahu bu neexee yàlla min asalihina ma bokk ci ñu baax ñi may jëflanteeg yow ci husnul muamala di jëflanteeg ci yow ci laynul janib nekkit wa fi yambil ahd waaw mu ne ko man sa njaati gi lii boo ma sàmmalee juróom ñetti at mbaa nga sàmmal ma fukki at danga ma fekk ma nekk njaati gi lu baax njaati gi mooy ab directeur ci liggéeyukaay njaati gi mooy njiit ci liggéeyukaay njiitu personnel wala yu demee ni ko yooyu kooku mooy njaati gi dafa war a nekk xusnul muamala di jëflanteeg ñi muy liggéeyal jëflante bu rafet nooy ci ñoom ba ñëpp ñeme ko waaye muy sàmmonteeg coloré gi muy chiq ak ñoom di fas yéene kenn ku nekk di avancé ci sa liggéey di jot ca lay sa aq ak yu demee ni ko yooyu ba kenn ku nekk mu yéene la la ne ca moom di yokkoo ko gën di yaatu tabarkàlla loolu la bàyyu ndaw sa wax ki nga xam ne mooy Moussa khala Musa ne ko zalika lolou nga wax de bayni sama digënta lay nek wa baynak ak sa digënté lepp lo def ci lu rafet ci man da nga fekk ci man lu ko gëna rafet la akbar lepp lo def ci man lu rafet da nga fekk ci man lu ko gëna rafet noy gi ngay noy da nga fekk ma gën la noy couleur gi ngay sam da nga fekk ma gën la ko sam dana la samal fukki at yo xamne sa so dom yi duma ci label kenn duma ci genn kenn nan dañuy sorti duma ci genn kenn duma ci fab kenn diko dar ci sama kaw nan ko dañuy fecc musique duma ko def duma ci wete kenn te nekulo fa waw zalika bayni wa baynak lolou sama digeunte jeulay don tabarakallah bokuy digeunte bi bo am sal nek surga ci keur te leg leg rek la yalla xam doyna lolou baxut ku nek surga ci keur da ngay baye xel ci lolou muneko ayyamal ajalaini ñaari app yi bu ci bo xamne qadaytu defna ko rek fala udwana alayya nono bu mu am ci man bu fekke lotuna ba def juroom ñet bu moko jappé suma defé fuk santal yalla ibnu abbas muné qada atammal ajalaini wa akmalahuma wa awfahuma wa huwa 10 sinin ibnu abbas radhiyallahu anhu neena ñaari app yi suayb waxon wala bayinaaw fi ma nga ci def ba ci gëna mat te boy ba nga moy ba nga xamne amna matna fukki at kon mu samal ku fukki at yo xamne yi tabarakallah nañ ko waxante won suayb samuna lay akya waye musa it samuna lam wara def lepp amul benn bes bu mu xey di tapale amul benn bes bu mu xey tukki tagowul amul benn bes bu mu nekk ci yefi bopam mba muy wut ay kayit yo xamne da koy tax mu meuna tapale defu ca lenn tabarakallah amul benn bes mu wax ne tay ngenté lañ am wala tay dañu amum xew wala dañu am dej nangam yoy yep defu ca lenn ndax xamna ne juroom ñetti at lu ca manké mu manké nit ki bo ne ko dina la liggeyal wer liggey ñaar ki fa nak juroom ñent manké na benn fan bo ne ko dina la liggeyal ab bes fukki waxto ak ñaar 8h lay xey wacc midi so ene 8h demi manki na fan wéri minute ki day bay wañu ci dara mom lepp nun la ko doxale tay ma ngi wat ne entreprise ak société yi bu ñepp doon doxal li ki jitu li doxal li ka ca ginaaw di doxal li su baba lepp moy jup tabarakallah ndax ni la ko alcorane jangale wallahu yalla nak ala ma naqul wakil li nga xamne mom lañuy wax moko wéré wo moko fété wo mom subhanahu wa ta'ala mu daldi xey neysan ñu jox ko yetam dem ci Allah ba top ci xariya di sam yoonte yi nak yu bari sam nañ xar sallallahu alaihi wasallam sam na xar ndax nit dafa naqare sam waye bo jange sam xar ba mokal da nga meuna sam nit waaw ndax xar ben stage la bu ñuy def lo yoonte yi ngir ñu meuna sam nit tabarakallah kula di ci ak jur nga xamni xamul dara num seen be ko lek bo ci atme nit ño sam man leena sam muna ci sam ga ne ci sam ga ba fukki at yamal falamma ba nga xamene qada musa al ajala ba nga xamene qada jeexalna musa njamme al ajala app beug na yaatu al ajala app beug na yaatu te moy fukki adiya wasara bi ahlihi mu dox nak ak njabot ga dadi fasiyene ñibbi masa bi zawjatihi musafiran biha ila misr and ak soxna sa nak legi dañ ko dakhon misra ñew na madiana amna fa fukki at tak na fa soxna legi kilifa la mi ngi ñibbi mu ñew nak ba ci yoon bu mu ñëwé ba ci yoon wa anasa sin fa sari min janibi quri tawatu khurwa tawatu dajwa naran sawara absara min ba'idin naran tatawahhaj min janibi jabal tur lol moy la olaf di wax gende ko nga sin bu sari sawara way sañ sañ di yañ fa qala li ahlihi mu wax nak soxna bu fekke am ñu andalon ñom ñep mu wax soxna sa im kusu tok len fi mune ñam andalon ñep tok len fi inni man musa anastu naran sinna aw sawa man nga nele may sin la'alli khayna man atikum maman leena andil minha ja sawara wa bi khabarin ci xibar buñu wax fa yoon wi nek aw wala bok suñu fa xamewul kuñu wax fa yoon wa nek maman fa amé jazwatin aw khal minan nar ci sawara la'allakum khayna tastaluna ngeen man ci jaaru ndax fim nek ni dañu liw mufassiruna ñu ne kanat layla barida wa qad adallu at-tariq قال وهبت ريح شديده فرقت ماشيته واقصى اهله الطلق فعند ذلك ابصر نارا بعيدا فصار اليها لعله يجد من يدله على الطريق فذلك قوله لعلي اتيكم منها بخبر بمسيني ساوراوي فك نيم انال نيغي ليو خاموتو نيون وي غوديغي ميغي تاو تبارك الله mune len tok len fi ma dem mu dadi dem falamma ataha bam ko dikale manam bam agge nudi wonañ ko min shati il wadi al aymani ca tafsu qurwa fa fete ndey jor fil buq'ati al mubaraka ca pak bu barkel ba min ash shajarati ca garab ga waw adres bango ma fuk mune min shati il wadi al ayman fi al buq'ati al mubarakati min al shajarati lolou moy adresse ca tefsu qurwa qurwa fete ndey jor ca pakagn bu barkel ba ca garab ga lako wo fofa lako wo mi ngi melni nga ne senegal dakar parcel aseni unité 17 villa 14 tabarkal wala unité 8 villa 14 tabarkal lolou moy adresse bi yalla woné fam don waxé ak Musa alayhi salam an muné ko ya Musa e yow Musa domi Imran inni ana Allah man may yalla rabbul alamin mi borom bi defi mu ndax garab gi moné ko may yalla dede waye dal la ne ko may yalla fofu la nek inni ana Allah man mi may yalla rabbul alamin may borom binde fi ngok man mi mala don yarlu mala sam ba nga muccu ma yarlu la ndax luma la soxla legi nak bala nga dem dama lay defal ben stage fi tabarakallah kenn ngay doxala yak firawna wa an ne ko alqi asaka sanin sayadwi yadwim dan sammi mu xamne li aw yad rek la mune ko yalla ne ko saniko lesan mune yad ba ci suuf kalan yad ba dadi nek jaan jaan ju reey di patarni ko falamma raaha bamuko gisee tahtazzu mangay batarni ko ka annaha melni mom jaanun jaan la wala wone ne wala dawna muddi beran di wone ginaaw walam yuaqib te delu ci wut walam yuaqib waaw te delu ci wut bu mu gisee yed wi mu yoron nek jaan legi ñimeetu ko ha ndax xamuton ne su ko sanne mu nek jaan yalla ba ko xamal ne sa boko sanne mu nek jaan soko jappé mudi wiyam muné ko ya Musa aqbil walbatikul jakar lok jan wala taqaft bulti innaka yawmin al aminin yaangi bok ci nga xamné dañu ñu mucc ndax jan gi dula mat dula laxfu lima ci bëgg moy nga tané ci fir'auna ndax so démé ba ci fir'auna dor ko sanni ni nga dawé boko dawé won effect ma bëgg nga ñëmé ko bala nga ag ca mom ndax boko sanne bu dawé nga baña daw amma su ngeen agandoy nak soko sanné bu dawé nga daw su boba mbirmi dotul jaar ci yoon ni nga xamé né nun la ko bëggé suñu borom mu jangal Musa li na ci yedd wi sanni yedd wi mu sanni muy jaan mu né jappal mu japp muy yedd mu né ko mu ngok nak foko sanni jaan la foko jappé yedd la ak yenen mbir yo xamné mi ngi ci yedd wi yo xamné bu joté la la koy xamal yalla idwan ko ci yedd wi digënté dund ak dé ni mu jégé digënté dund ak dé ni mu jégé yedd wi so sanni mu dund so jappé mu dé tabarkallah wo ko ngi neku yedd mu ne ko ben ngom usluk yadaka bokal sa loxo bi wala dugalal sa loxo bi fi jey bi ka ci sa xarxaru mbub mi soko defé taxruj dana genn bayda wex min khayri su ci ludul febar mu ne ko benen ngom sa loxo bi fa boko bokke rek boko genné rek da fay nek lu leer nañ ka annaha qit'atu qamarin fi lam'anil barq min khayri azan wala baras mu ne ko ñaar ngom watmum ilayka janahaka mu ne ko keppal nak sa ñaari mag min rahabi ci sa bo jaxé tid rek na nga boole sa ñaari mbag yi lem ko ci say wal rek tabarkallah jax rek dañ lolu neysan kuma sa nek do nga daara dan xey di dem ci all bi te do sul mbubbu bu liw bi ma sa ñew non ngay def bokk sa ñaari loxo yi rek kep ko ci sa ñaari wet yi liw bi daal di tambali neysan melni dañu la defal luy xawa tangal fofu tabarkallah mu ne kon ñaar yi boko defé rek xawf bi da deñ mu fasiru ne lolou ñu wax ñu ne al murad bil janahi al yad li anna yada al insan bi manzilati janahi at ta'ir wa itha adkhala yadahu al yumna tahta adbihi al yusra faqad damma janahu ilay wa bi zalika yas'abu anhu al khawf min al hayati wa min kulli shay tabarakallah sa bu tite rek bu defé non tit ga deñ mu di ay ngannaay muneko fazalika sanya fazalika lol nak fazanika sanyar yi burhanani ñaari tektal lañ min rabbika bu joge ci sa borom buy wonene yal mo la yoni ila fir'auna nga jëm ci fir'auna wa mala'ihi ak mbolo mako dar innahum ñom fir'auna ak mbolo mako dar kanu nek nañu xawma nit ño xamne fasiqina dañu genn ak top dañu genn ak top manam li yalla lay santane ñom defatuñ ko mukhalifin li amrillahi kharijina an ta'atihi ndax bo reye dañ lay ray mo yobbe Musa ragalam gi yena taxit ray kat yi bayyi ray kum woor ne bo reye ñu ray la so ragalut yalla it ragal de tabarkallah lo rek mo meuna fajj ray ku ray ñu ray la waye lepp luñ la mëna def ci dug ray loola munta fajj ak ray ray dal ray ko mëna fajj saccit dag loxo dom na ko mëna fajj luñ la mëna def te degguñ sa loxo bi lool du fajj ak ciacc dag sa loxo rek naka nonu yit mbirum njaalo dur timir yar rek mba bu amé jabar ñu dur ay xerbam de lool dom na ko mëna fajj walakum fil qasas hayatun ya ulil albab rek moko meuna fajj tabarkallah dina len faral di netti li suñu mbokuma ben ciaddo buñu massa fal ne ko legi ya jité fi nga xamné fi lañu nek mune baxna dadi wo serigne sa ne len deg na rew mi ñima fal de dañu meuna ray ma bëgg nak ak ray jeex fi man nak ciaddo la munuma jang ma bëgg ku fi ray nit ma boole ci ray ak kiñ ray yew bam deugur gas bam xoot sol len buñu deme ci yalla mom ma meuna atté ray mu atté len fofa ñu def na day kaf bañu toggé ay fan am ku rayaté karayé ñu andiko bolé ko karay daldi bas am pax bam xoot sol len ci biir bañu ko défé nit ñi gis ko ñu dañ na ki kat ku yebbu moytu ndax mom dafa nito diku ndekati yo nito dikuul waye day jangalé ne ku ray ñu ray la buñ ko défé kën do tu ray bam bour boba banim foliku ken rayitu fa ken ndax dañu japp ni ki da dof ndekati yo dofut dedet fa akhafu an yaqtulun musa itlullah wax rayna fa nit dama ragal ñu rayma yalla ne ko leg lu ci pexe muneko wa akhi harun sama mbok miñ wax harun huwa mom afsahu minni lisanan moma gëna set aw lamiñ waaw man rayna fa nit ñaar ba sama lamiñ da tak ndax musa dafa dotam bu bëggon wax allahu akbar day wax ayyahu akbay lol nak ci waxtan kat muneko sumay waxe nonu man na am nit ñe retan ma te man dama gawa mer motax ca suratu ba munan ko rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ndax ku gawa mer munta jangale ku bañ ko la retan muno jangale ku bañ ko la kurise muno jangale ku bañ ko la tabarkalla laaj muno jangale ku bañ ko la deranger muno jangale ku bañ ko la sonal muno jangale ku ñimul mbolo muno jangale muneko dal yalla amna ñaari sik rayna fa nit tey sama wala min fit yalla ne ko waaw legi nak muneko haruna mi fa arsilhu ma'i def ko bi yonentu ñu and su ko defé ma'iya rid'an mu nek sama wazir yusaddiquni dima deugal suma waxe rek mune walim wax deugal de waw suma waxe rek mune lim wax deugal de ndax inni man akhafu an yukazzibun dama ragal ñu weddima yalla ne ko qala yalla ne ko sanna suddu adudak nang ci suratul qasas aya ñaar fuku ak jurom suratul qasas aya ñaar fuku ak jurom qala yalla ne ko sanna suddu danañu deugereel aduddaka sa maggami bi akhika ci sa mbokk mi di harun danañ ko def yonent mu nek yonent ni yow ngeen dem fa maleen yoni wa naj'al lakuma ñu defal leen yeen ñaar sultanan bat bu kawé wala ndomba tank pouvoir fala yasiluna ilaykuma duñu ag ci yeen mbolo mi luñu bari duñu ag ci yeen ak gog man leena lor firaw du len meuna fetal du len meuna dur jasi len la lu meuna du len meuna tej lol du ko man antuma yeen ñaar wa man ittaba'akuma ak ku len top al ghalibuna yeenay not yeenay gagne tabarakallah fi boy jang tajwid fala yasiluna ilaykuma da am ñetti tomb yu sew bi ayatina am ñetti tomb yu sew soy jang ba aksi ci ilaykuma taxaw bi ayatina antuma wa man tabi'akum al ghalibuna ngay wax do taxaw ci ñetti tomb yi wala nga fala yasiluna ilaykuma bi ayatina rom nga be fokk nga taxaw ci bi ñaari ñetti tomb yi bo ci taxaw sañu taxaw ci ba ca def bo ci rombu sañu rombu ba ca def tabarakallah motax foko jël rek day am prix daf ne fala yasiluna ilaykuma bi ayatina duñu ag ci yeen ndax suñu ay yi antuma yeen ñaar waman tabi'ukum al ghalibun wala nga ne fala yasiluna duñu ag ilaykuma ci yeen ñaar bi ayatina ci sababu suñu ay yi nak antuma wa man tabi'akuma al ghalibun motax foko jele day am mana waye bo len burle ñom ñaar du bax bo taxawé ci bi taxaw ci be du bax ah musa ne ko kon nak nañu dem dadi and ak haruna dadi wuti fir'auna muy bis bu nara metti ndax ki ci kanamam nga yaro ki ci kanamam nga juddo yew la doon wër pour ray la nga ray fa nit far daal di rëcc dem ah fitu yonent nak mom motax Musa titut bu doon fitu yonent ndax yonent du ragal la yakhafu la dayal mursalun yonent du tit waaw ndax lo tit bu de jotté da nga dé Mm-hmm.